بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم هي قرآن كريم اللہ تعالی جي طرفان نازل ڪيل آهي جيڪو غالب ۽ حڪمت وارو آهي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون نا پیدا کيو اسان آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي شيون انهن جي وچ ۾ آهن مگر حق سان ۽ توهان لاءِ قيامت جو ڏينهن مقرر آهي ۽ جن ماڻهن كفر ڪيو اهي قرآن كريم کان قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين رسول عربي تمام فرمائيو तव्हां मूंखे उहे बुत ॾेखारियो जिन जी तव्हां अलाह ताला खां सवाइ इबादत करियो था तव्हां मूंखे ॾेखारियो उन्हनि ज़मीन मां छा ख़लकियो या उन्हनि लाइ आसमाननि में को हिसो आहे तव्हां मूं वटि हिन खां अॻियूं आसमानी किताब आणियो या का इल्मी लिखत ॾेखारियो جيڪڏهن توهان سچا آهيو ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اي ان کان وڌيڪ ڪير گمراه آهي جيڪو الله تعالى کان سواءِ ٻين يعني بتن جي عبادت ڪري ٿو جيڪي قيامت تائين ان جو نٿا ٻڌن ۽ اهي انهن جي عبادت کان غافل آهن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۽ جڏهن قيامت ۾ ماڻهو گڏ ڪيا ويندا اهي انهن جا دشمن هوندا ۽ اهي انهن جي عبادت کان انڪاري هوندا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين اي جڏهن انن تي اسان جو صاف صاف آيتون پڙهي وڃن ٿيون ته کافر انن وٽ آيل حق يعني قران كريم لاءِ چون ٿا ته هي قران كريم صاف جادو آهي ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم چاوي چون ٿا ان کي رسول عربي پان ٺايو آهي رسول عربي توهان فرمايو جيڪڏهن مون ان کي بالفرض پان ٺايو آهي او توهان مون لاءِ الله تعالى وٽا ڪنهن شيء جو اختيار نٿا رکو اهو توهان جي اعتراضن کي وڌيڪ ڄاندڙ آهي اهو منهنجي ۽ توهان جي وچ ۾ گواه کافي آهي ۽ اهو بخشيندڙ باجارو آهي قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين رسول عربی تواں فرمایو آؤں کو نو سو پیغمبر نہ آہاں ۽ آؤں ذاتی طور اندازے سان نٿو ڄاڻا تہ موساں ۽ تواں سان چھا تھیندو آؤں تہ وہی ربانی جی تابعداری کریاں تھو جيڪا مون ڏانہں اچي ٿي ۽ آؤں صاف ڏيارندڙ آہاں قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين تمام فرمايو ته تمام مونکي ٻڌايو جيڪڏهن قرآن كريم الله جي طرفان آهي ته ڇو تمام ان جو انڪار ڪيو ۽ بني اسرائيل مان هڪ شخص يعني حضرت عبد الله بن سلام जी गवाही ॾिनी पोइ हुन ईमान आंदो हुन जे बावजूदु तव्हां तकबुर कयो बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमनि जी क़ौम खे हिदायत नथो ॾिए وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم اي مكي جي كافرن مؤمنن کي چيو ته جيڪڏهن ايمان آن بهتر هجي ها يي غريب ان دا اسا کان اگرائي نہ ڪن ها ऐं जॾहिं उन्हनि खे क़ुर करीम जी हिदायत न मिली पोइ फौरन चवनि था हीउ पुराणो कूड़ आहे ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ऐं क़ुर करीम खां अॻु में तौरात नाज़िल थियो जेको अॻवान ऐं रहमत हो ऐं हीउ किताब तस्दीक़ कंदड़ आहे अरबी ज़बान में इन लाइ त ज़ालिमनि खे ॾेजारे ऐं नेकोकारनि लाइ बिशारत आहे ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون बेशक जिन माण्हुनि चयो त असांजो रब अलाह ताला आहे ان کان پوءِ توحید ۽ شريعت محمدي تي قائم رهيا پوءِ انن تي ڪو خوف ناهي ۽ نه انن کي ڪو ڏک پهچندو اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون هي جنتي آهن هي هميشه هميشه جنت ۾ رهندا اها سندن نيڪ عملن جي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أي أسان إنسانك في ماسا إحسان کرن جو حكم فرمائيو انك سندس ما پانجي پیٹ میں تکلیف سان رکھيو ऐं उनखे तकलीफ़ सां ॼणियो ऐं मुदत हमल जी ऐं खीर छॾाइण जी 30 महीना थी हेसि ताईं जो उहो जॾहिं पंहिंजी कुवत खे पहुतो ऐं 40 सालनि खे रसियो उहो चवे थो त ए मुंहिंजा रब तूं मूंखे तौफ़ीक़ ॾे ऐं तुंहिंजी नेमतुनि जो शुक्र अदा करियां जेके नेमतूं तो मुंहिंजे मथां कयूं ऐं मुंहिंजे पीउ माउ ते कयूं ऐं आऊं उहो अमल साले करियां जेको तोखे पसंदि अचे ऐं तूं मुंहिंजे औलाद में दीनी दुनेवी सलाहियत पैदा कर बेशक आऊं तोॾां मोटिस ऐं बेशक आऊं मुसलमाननि मां आहियां اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ايه اوه ماڻهو آهن جن جا نیک عمل اسیں قبول کریوں تھا ۽ اسیں انہن جا گناہ معاف کریوں تھا اوے ماڻهو جنتی آهن اللہ تعالی دنیا میں انہن سان بہشت جو سچو وعدو فرمایو والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اين جه مانو يعني كافر دعوت اسلام وقت پنهنجي پي ما کي اف چيو ۽ چيائي ڇا توهان مون کي ڏيجاريو ٿا ته آئون ٻئي دفعي زندہ ٿيندس حالانڪه مون کان اڳ ۾ ڪيترا ماڻهو گذريا ۽ پي ما ان لاءِ اللہ تعالیٰ کان فریاد کن تھا وہ چون تھا ویل پونی تو ایمان آن بے شک اللہ جو وعدو سچو آہے وہ چوے تو نہ ہے ہی مگر اڳين ماڻهن جون آکاڻيون. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يه اهي مانو آهن جن تي عذاب ثابت ٿي چڪو انن امتن ۾ جيڪي انن کان اڳ ۾ جنن ۽ انسانن مان گذريون، بيشڪ يه نقصان ڪندڙ هئا. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. اي هر هڪ لاءِ سندن عملن مطابق درجا آهن، ۽ ضرور انن کي سندن عملن جي جزا ڏني ويندي، ۽ انن تي ظلم نہ ڪيو ويندو. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اي قيامت جي ڏينهن کافرن کي باهه جي سامهون پيش ڪيو ويندو، انهن کي چيو ويندو، توهان پنهنجي حصي جون پاڪ شيون پنهنجي دنيا جي حياتي ۾ استعمال ڪيون، ۽ توهان انهن مان نفو ورتو، پوءِ اڄ ڏينهن توهان کي ان جي عوض پاري وارو عذاب ڏنو ويندو، ان ئي سبب آهي جو توهان زمين ۾ ناحق تکبر کندا ہوا، ان ہی سبب جو تمام گناہ کندا ہوا. واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. رسول عربی، تہاں عاد جی قوم جو ذکر کریو جن وقت ان پیغمبر پنجی قوم کے احقاف جی وادی میں دے جاریو، ائی بے شک ان کا اگ میں ائی ان کا پوئے پیغمبر گزریا، ان چیو تہاں نئے بات کریو مگر اللہ جی، بے شک موکے تہاں لائے ایک عظیم دین جے عذاب جو خوف آئے. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انن چيو ڇا تو اسان وٽ ان لا آيو آهين ته تو اسان کي پنهنجي معبودن کان پھيرائين، پوءِ تو اسو عذاب آن جو تو اسان کي وعدو ڏي ٿو جيڪڏهن تو سچن ما آهين. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. هود چيو ان جو علم الله تعالى وٽ آهي، ۽ آئون توهان کي اهو پهچايان ٿو جيڪو موڏا موڪليو وڃي ٿو، پر آئون توهان کي جاهل قوم ڏسان پيو. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. پو جڏهن انن ان عذاب کي ککر وانگر سندن وادن تي چھائن ڏٺو ته چون لگا هي ککر آهي جيڪو اسان تي وسايو ويندو، بلڪ اهو اهو عذاب آهي جنهن لاءِ توهان تڪڙ ڪئي ٿي، هي طوفان آهي جنهن ۾ دردناڪ عذاب آهي. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اهو پنهنجي رب جي حڪم سان هر شيء کي برباد ڪري ڇڏيندو، پوءِ ائين ڦري ٿيا جو انهن جي گھرن کان سواءِ ڪجهه به ڏسڻ ۾ نٿي آيو، اهڙي طرح اسين مجرمن جي قوم کي جزا ڏيون ٿا. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ऐं बेशक तहक़ीक असां उन्हनि खे उहा कुवत अता की जेका तव्हांखे न ॾिनी थी ऐं असां उन्हनि लाइ कन ऐं अखियूं ऐं दिलि पैदा फरमाया पोइ उन्हनि तां सदन कननि ऐं अखियुनि ऐं सदन दिलनि का शइ दफ़ा न कई छो त उहे अलाह जी आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं उन्हनि खे उन अज़ाब घेरियो जंहिंजी इहे मज़ाक कंदा हुआ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون اي بيشك تحقيق اسان توان جي چوڌاري ڪيترا ڳوٺ هلاڪ ڪيا ۽ اسان مختلف نشانيون آنديو ته من هي موٽن فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون पोइ इन्हनि जे महबूदनि यानी बुतनि उन्हनि जी छो न मदद कई जिन खे उन्हनि कुर्बे ख़ुदाबंदी हासिल करण लाइ महबूद बनायो बल्कि इहे उन्हनि खां ग़ाइब थी विया ऐं इहो उन्हनि जो कूड़ ऐं बोहतान हो وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ ۽ جڏهن اسان جنن جي هڪ ٽولي کي توهان ڏانهن موٽايو جن قرآن كريم غور سان ٻڌو هو جڏهن اهي رسول عربي وٽ حاضر ٿيا انهن پاڻ ۾ چيو خاموش ٿيو هو جڏهن تلاوت پوري ٿي ته اهي پنهنجي قوم کي ڊيڄارڻ لاءِ موٽيا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم جنن چيو اي اسان جي قوم بيشڪ اسان قرآن كريم کي ٻڌو جيڪو حضرت موسى کان پوءِ نازل ڪيو ويو جيڪو اڳين كتابن جي تصديق فرمائي حق ۽ سائين واٽ ڏانهن هدايت ڏي ٿو يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم اي اسان جي قوم توهان رسول عربي جو حڪم مڃيو ۽ رسول عربي تي ايمان آڻيو الله تعالى تواجا گناہ بخشیندو ۽ تواں کي دردناک عذاب کان بچائیندو ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين ۽ جيڪو ماڻھو رسول عربي جو حڪم نہ مڃيندو پو اهو زمين ۾ الله تعالى جي پڪڙ کان بچي نٿو سگهي ۽ ان لاءِ اللہ تعالیٰ کا سوائے کو مددگار نہ ہے اوے صاف گمرائی میں آئیں اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير چا انہن یہ نہ ڈٹھو تے بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمانن ۽ زمینن کے تخلیق کیو ऐं उन्हनि जे ठाहिण में पाण न थको उहो क़ादिरु आहे जो मोलनि खे जीआरे हा बेशक उहो हर शइ ते क़ादिरु आहे وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ऐं क़यामत जे ॾींहुं काफ़रनि खे باہے تے پیش کیو ویندو چھا ہی حق نہ ہے اوے چوندا ہاں اساں کے اساں جے رب جو قسم آہے اللہ تعالی فرمائندو پوئے تہاں عذاب چکھو انہی سببا جو تہاں کفر کندا ہوا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. پوءِ رسول عربي تمام صبر ڪريو جيئن ته اول العظم يعني همت وارن پیغمبرن صبر ڪيو ۽ توهان انن جي عذاب لاءِ تڪڙ نه ڪريو گويا اهي اهو ڏينهن ڏسن ٿا جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو اهي نه رهيا دنيا ۾ مگر هڪ سات ڏينهن مان هي نصيحت آهي پوءِ نٿي هلاك ڪئي وڃي مگر قوم فاسقن جي.